les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. Bambino uit 1956. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En goedenavond, lieve luisteraars van de late avond. U luistert naar een nieuwe show van de late avond op maandag, tweede paasdag, 10 april. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio. Met vanavond Anouk helpt ouders en professionals met verbindend opvoeden. En is maandag dus weer een nieuwe column van Martijn Vroom. En Vivian en Colin Springveld, die hebben een zorginstelling voor jongeren en kinderen geopend. Nou, dat allemaal tot middernacht. Ik ben Norbert Ketting en fijn dat je er weer bij bent.

Ace met How Long. We gaan als eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin praat met Anouk van der Lucht en ze gaan het hebben over verbindend opvoeden. Ik ga in dit onderwerp praten met Anouk van der Lucht. Anouk, welkom. Dankjewel. Je bent bezig met verbindend opvoeden. Mm-hmm. En daar heb je zelf ook ervaring mee, volgens mij. Want je hebt zelf ook kinderen. Klopt, ja. Twee stuks. Ja. En toen dacht je van, hé, dat kan anders? Of? Ja, ik ben pedagoog van origine. Ja. En toen dacht ik dat ik snapte hoe kinderen werkten. En nu moet ik er een beetje om lachen. Omdat toen ik zelf kinderen kreeg, toen kwam ik erachter dat het allemaal heel anders was dan dat ik dacht. En dat vooral heel veel dingen die ik heb geleerd vanuit de pedagogiek helemaal niet goed voelde. Mm-hmm. Toen ben ik het een beetje anders gaan doen met mijn kinderen. Kun je aangeven wat het verschil was? Voor mij is het verschil vooral dat ik vooral focus op hoe ik met mijn kinderen in samenwerking kan omgaan, in plaats van dat ik ze vertel wat ze moeten doen, even plat gezegd. Ja, ja. Ze zijn je gelijken, maar je bent ook ouder. Ja, precies. Dus soms is het zo dat ik bepaal wat er moet gebeuren. Ja. Dat is er ook. Waarom moet dat nou zo, omdat ik het zeg? Nou, die niet. Oh, toch niet. Nee, die probeer ik een beetje te vermijden. En dat is wel een mooi voorbeeld. Want als ik bijvoorbeeld zeg, nou, we moeten naar buiten. We moeten nu naar buiten, want we gaan naar school. Ja. En mijn kind zegt, ja, dat wil ik niet. Ja, dan dat is iets wat niet onderhandelbaar is. Want dan moeten we gewoon gaan. Nee. En dan zeg ik wel eens, nou, het kader is duidelijk. We gaan naar buiten. Maar de manier waarop, daar kunnen we het over hebben. Dus of jij zelf je jas wil pakken of dat ik dat voor je moet doen, dat is iets wat jij mag bepalen. Of zullen we met de fiets gaan of zullen we gaan lopen, daar kunnen we het over hebben. Ja, in die zin is het weer evenwaardig. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat heb je zelf ontdekt hoe dat moet. En dat wil je ook aan anderen meedelen, geven, delen in ieder geval. Ja, ja. Ja, het is een beetje. Want heb je het idee dat het nog vaak van bovenaf gebeurt door ouders met kinderen? Ik denk dat het ook wel een generatie dingetje is. Als ik kijk naar hoe ik zelf ben opgevoed, is dat anders dan hoe ik zelf mijn kinderen opvoed, bijvoorbeeld. Ja, ja. Er zitten ook wel veel elementen in die ik ook wel van mijn ouders overneem, hoor. En dat is ook wel, denk ik, hoe we gewoon als ouders geneigd zijn om op te voeden. Dat we doen wat we kennen, zeg maar. Ja, en je hebt een voorbeeld van je eigen ouders. Ja. Dus dat neem je toch automatisch mee. Ja, dat neem je mee. En dat is ook helemaal niet erg. En ik denk dat er heel veel mooie dingen in zitten. En wat ik probeer is vooral te kijken naar wat goed is voor mijn kinderen, in plaats van uit een soort automatisme op te voeden. En daar wil je mensen, dat wil je mensen laten weten, delen. Mm-hmm. Dus je geeft opvoedingslessen, mag ik het zo noemen? Ja, dat is wel een goede term. Ja, ja. Nou ja, mijn bedrijf is eigenlijk heel per ongeluk ontstaan. Ik ben gewoon gaan schrijven over het moederschap en over pedagogiek. Mm-hmm. En per ongeluk gingen heel veel mensen dat lezen. Eerst waren het alleen mijn moeder en mijn zus dat. Dat had je niet verwacht. Nee. Nee, maar als je iets op de sociale media gooit, dan wordt het toch kan het ineens opgepikt. Aanslaan, ja. Dus dat en wat heeft dat, waartoe heeft dat geresulteerd? Ja, dat ik nu trainingen geef aan ouders en aan pedagogisch werkers. Mm-hmm. En mensen in het onderwijs over verbindend communiceren met kinderen, noemen we het dan maar even. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld ook over groeimindset of over hoogsensitieve kinderen. Ja, ja, en er is veel vraag naar, want ouders zitten vaak met de hand in het haar hoe dat nou moet. Ja. Je ja. leest ook wel vaak in kranten, tijdschriften, allerlei goede adviezen van vragen die ouders hebben voor hoe ze hun kinderen het beste kunnen aanpakken. Ja, zeker. Dus ja. dat is wel een gat in de markt. Ja, ja, dat is heel per ongeluk allemaal, dan, maar inderdaad. Ja. Maar wel met een bepaalde nuance, zoals je in het begin zei. Net even anders dan het gebruikelijk is eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen je bereiken daarmee? Hoe kunnen mensen mij bereiken? Nou, op Instagram kan je zoeken op Anouk van der Lucht. Dat is namelijk mijn naam. Ja. En dan vind je mij vanzelf. En ja, zo een beetje. Ja, ja, Instagram is dus de dat is wel het, het handigste om daar. Voor mij is dat het platform waar ik. En als mensen dat niet hebben? Ja, dan moeten ze even mailen, denk ik. Ja. Ja. Je hebt geen website waar. Jawel hoor. Ja. Oh, ja, want mensen zijn vaak geneigd om een website te dat kijken. Dat is waar. Ja. Ja. Mijn ja. website is eenbeetjehippie.nl. Een beetje hippie? Ja, dat is mijn bedrijfsnaam. Maar die ligt wel een beetje onder vuur, hoor. Want inmiddels voelt het ook een beetje alsof ik mijn Hotmail-adres uit 2012 moet doorgeven als mensen vragen, wat is je website? Maar is een beetje hippie, past dat nog wel bij? Nou ja, dat was ooit een blognaam. Ja, dat ik begon met schrijven en inmiddels is dit mijn bedrijf. Dus het voelt een beetje kinderachtig nog. Nou ja, dus ik het ben gaat toch over kinderen? Dus ja, in die zin. Ja. Ja, nee, ik ben wel aan het nadenken over een andere. Maar voorlopig is het nog even. Maar voorlopig kunnen mensen mij daar vinden. Noem hem nog een keer. eenbeetjehippie.nl. Een beetje hippie met IE aan ja, het eind? Ja, ja, ja. En daar kunnen mensen ook je mailadres op vinden en dan kunnen ze je bereiken. Ja. Daar gaat het dus om. Ja. Nou, Anouk die helpt ouders en professionals met verbindend opvoeden. We hebben ongeveer een beetje begrepen, nog geen nuances gehad, hoe dat in zijn werk gaat. Anouk van der Lucht, pedagoog en trainer in verbindend communiceren en oplossingsgericht werken. Kijk, ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant ici. It's warm inside. To stay, kick off your shoes, forget your strife. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head, close your eyes. Welcome to my life. Everything's full of light. From far away, it's the kind of place you like to stay. Kick off your shoes, forget your strife. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head, close your eyes. Welcome to my life. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Summer Moved On. Nou, laten we eerst maar eens gaan beginnen. Nikki Vanavsky, die hoorden we daarvoor met Bienvenue dans ma vie. Welkom in mijn leven. Zometeen een nieuwe column van Martijn Vroom. Want het is maandagavond en dan hebben we altijd een column van Martijn Vroom. De nieuwe burgemeester van Leidschendam. Hij gaat het hebben over de driehoek. Ja, wat is dat nou precies? Dat alles na Michael Bublé met This Love of Mine. This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. You're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night, I cry my heart out. It's bound to break since nothing matters. Let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine. This love of mine. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De column, beste luisteraars, van deze week heet Driehoeken. Deze week heb ik er maar liefst twee, driehoeken. Kijk, driehoek, dat is jargon voor het overleg tussen de gemeentesecretaris Lees de hoogste ambtenaar, de baas, de chef, de directeur van de gemeente. De griffier. Lees de secretaris van de gemeenteraad. En de burgemeester. Gemeentesecretaris, griffier en burgemeester zijn samen de driehoek waar dingen worden besproken die spelen tussen het college en de gemeenteraad. Maar ook zaken die spelen tussen de gemeentelijke organisatie en wat het college betreft of de gemeenteraad betreft. De planning, voorbereiding van belangrijke besluiten. De ambtenaren bereiden alles voor het college, maar uiteindelijk ook voor de gemeenteraad. Het wordt voorbereid, geschreven door ambtenaren, daarna vastgesteld in het college, maar daarna moet de gemeenteraad er natuurlijk een definitieve klap op geven. Voor heel veel beleid, heel veel gelduitgaven, begrotingsdingen is de gemeenteraad hoogste gezag. En ja, al die voorbereidingen gaat natuurlijk niet zomaar. Dus een goede samenwerking tussen alle drie is van het grootste belang. Een andere driehoek, dat is de gezagsdriehoek. En daarin bespreken dan de officier van justitie, het Openbaar Ministerie, en de politie en de burgemeester, de veiligheid, de openbare orde van Leidschendam-Voorburg. Het Openbaar Ministerie heeft weer andere bevoegdheden dan de burgemeester. Het Openbaar Ministerie stuurt bijvoorbeeld de recherche aan en mogen ook juridische en strafrecht dingen doen. De politie werkt voor de burgemeester. De burgemeester mag weer andere dingen doen met bestuursrecht. Dus daar is ook een zorgvuldige afstemming van het grootste belang. Want wie kun je wanneer het beste inzetten? Hè? Want de burgemeester mag bijvoorbeeld een huisverbod opleggen. Maar het Openbaar Ministerie mag iemand laten oppakken, om er iets te noemen. Maar ja, wat gebeurt er dan daarna met die persoon? Gaat hij de zorg in of de gevangenis? Nou, dat soort dingen. Wat de beste manier is om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Nou, dat soort afstemming doe je in de driehoek. En omdat het Openbaar Ministerie en de politie natuurlijk altijd meer te doen hebben dan er kan, is samenwerking ook met ons als gemeente superbelangrijk. En dat stemmen we af in de driehoek. Ben je kwijt? Ik ben je kwijt. En ik voel niet wie ik ben. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Ik moet verder en ontken. Want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Het zingt hetzelfde nummer keer op keer, zoals jij vroeger altijd deed wanneer we slapen gingen, 's avonds laat, een droom of melodie waarin ik jou weer zie. Waarin ik jou steeds weer zie. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Ik mis je zo, ik mis je zo. Tot het einde van de tijd. Ik mis je zo, ik mis je zo. Ook al weet ik dat het slijt. Want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Ik weet niet wat de toekomst biedt en in een God geloof ik ook al niet. Maar waar ik ooit ook heen mag gaan, waarom, wanneer, met wie? Ik hoop dat ik jou weer zie. Ik hoop dat ik jou daar weer zie. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou,

Smit met The Dream On. En daarvoor de Nederlandse band The Kick met het nummer Schuilen bij jou. Ja, een combinatie die je niet zo vaak zult horen. Maar ja, nu wel in de late avond. Straks Tilda Cox gaat praten met Vivian en Colin Springveld. Zij hebben een zorginstelling voor kinderen en jongeren geopend. En dat alles na Teddy Pendergrass, Love Tiki O. Yeah. Vivian en Colin Springveld besloten onlangs zelf een zorginstelling voor kinderen en jongeren op te richten. Dat is nogal wat zeg. Het is tijd voor een kennismaking. Welkom Vivian. Dankjewel. En welkom Colin. Dankjewel. Het is misschien wel goed om eventjes jullie jezelf te laten voorstellen. Wat is jullie achtergrond bijvoorbeeld, Vivian? Ik ben verpleegkundige van origine en ik heb eigenlijk altijd in de volwassenzorg gewerkt. En sinds vorig jaar ben ik gestart in de jeugdhulpverlening. En Colin? Ja, nou, ik ben geregistreerd jeugdzorgprofessional, zoals ze dat mooi noemen. Nou, ik werk 14 jaar al binnen dit vak, dus ik ben altijd wel in de jeugdhulpverleningssysteem onderweg geweest. Van jeugdgevangenis tot aan kinderdagverblijven, tot aan crisismedewerker. Je kan het zo gek niet noemen. Ja, dat is mijn achtergrond. Dus een breed scala aan activiteiten op dit gebied. Ja, zeker. En hoe komen jullie er nou toe om zelf een zorginstelling te starten? Want je hebt dan je eigen baan opgegeven, denk ik, met alle vastigheden van dien? Ja, die hebben we alle twee hebben we die opgegeven. We werkten fulltime. En wat dat betreft hebben we gezegd van we gaan nu wat voor onszelf starten. En misschien zag je ook wel dat bepaalde dingen niet goed liepen. Want wat was nou de trigger voor jullie om dit te starten? Wat wij gezien hebben is dat er gigantische wachtlijsten overal zijn voor de kinderen en jeugdigen die eigenlijk hulp nodig hebben. Dus dat was het knelpunt wat wij gezien hebben. En eigenlijk door die knelpunten hebben wij gezegd van daar moet iets voor komen. Van waar dit bedrijf dus ook gestart zijn. Want wat hebben jullie zo al gezien in de praktijk? Om welke kinderen gaat het? Colin noemde al kinderen die thuis zitten, die niet naar school gaan. Wat voor andere kinderen hebben nog meer behoefte aan zo'n instelling als die van jullie? Nou, we hebben ook plek voor kinderen die ontlast moeten worden van thuis. Maar ook kinderen die bij ons komen omdat thuis even ontlast moet worden van het kind. En ontlasten klinkt heel zwaar. maar vaak is een kind... ze staan niet voor niks op een wachtlijst. En thuis is de situatie is het zo opgelopen dat ouders even rusttijd nodig hebben. Dus dan gaat het kind ter ontspanning even naar ons. En dan hebben de ouders hebben hersteltijd, noemen we dat. En dan brengen we ze na weer thuis. En dan zijn de ouders weer opgeladen en het kind ook. Ja, maar als kinderen nou niet meer naar school gaan, wat voor soort dingen zijn er dan aan hand? Als de kinderen niet naar school gaan, dan weet school... reguliere scholen die weten het dan gewoon even niet meer. Van ja, wat moeten we met het kind? Wat kunnen we hem bieden? Gedragsproblemen bijvoorbeeld. Gedragsproblemen inderdaad. Het kind blokkeert op school. En, of dan mogen ze bij ons komen. Ja. Colin, hoe heet jullie zorginstelling? Go for Future. En dat schrijf je op een aparte manier, hè? Ja, Go met een uitroepteken. Dat staat echt voor het gaan in het Nederlands dan. Mooi. En voor is natuurlijk voor. Dus, het echt getal voor. Vier. En het cijfer vier. Future, de toekomst. Ja, want jullie zijn een overbrugging. Ja. Dus ja. Volop gericht op de toekomst. Ja. Waar gaan jullie je vestigen? Ja, wij hebben drie locaties. In Vlaardingen en in Maassluis. Dus daar hebben wij onze locaties. Waarvan één hebben we een scoutingcentrum, de Marnix is dat, waar we een samenwerking mee hebben. Zit in het Klauterwoud. Daar hebben we de polder eigenlijk tot onze beschikking. Dus daar wordt ook het stukje outdoor en natuur element aangeboden. Dat gebeurt dus in Vlaardingen. Dan hebben we VDL Sportcomplex, waar de voetbal ook en het sport en spel geboden wordt. En eigenlijk nog geen 200 meter daar vandaan hebben we de kindmanege Karpenhoeve. Waar eigenlijk het element dieren wordt aangeboden. Dus we hebben eigenlijk drie elementen die we kunnen inzetten voor deze kinderen en jeugdigen die de hulp nodig hebben. Want daar zijn jullie wel van buiten en activiteiten. Ja, ja. Is ook wetenschappelijk bewezen hè, dat de natuur en de beesten en het sport en spel, dat wat doet met de gezondheid van ons brein. Dus daar willen we ook vooral met die kinderen en jeugdigen mee aan de slag gaan om dat aan te bieden, om ze eigenlijk zo verder te helpen. Nou, het klinkt alsof jullie een hele goede leemte gaan opvullen voor kinderen. En dat ze het bij jullie ook goed zullen hebben. Ik wil jullie hartelijk bedanken, Vivian en Colin Springveld. En heel veel succes wensen met jullie opgerichte instelling. Nog eventjes, hoe kunnen we informatie krijgen? Via info@goforfuture.nl. Dat is het e-mailadres. En anders zijn we ook, hebben een eigen website met Go for Future. Ja, en Go is met een uitroepteken erachter en voor is het cijfer 4. Ja. Hartelijk bedankt allebei.

Cause I'm more than the lover you think I am. I'm really alright. I'm more than the lover you think I am. I'm really alright. If you go, it happens again. If you stay, you can be my summer rain. Drive in the city every car, artillery inside my chin. Mine like a riot, you'll keep quiet. I don't wanna be like this. And I can't believe in true love, not unless you're coming to love. Please don't take away my summer rain. If you go, it happens again. If you stay, you could be my summer rain. If you go, it happens again. If you stay, you could be my summer rain. If you more than the lover you think I am, I'm really alright. Yes, I'm more than the lover you think I am, I'm really alright. I'm more than the lover you think I am, I'm really alright. Yes, I'm more than the lover you think I am. All right.